Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай дане відео, зроби дзвіночок сіреньким, аби не пропускати вихід нових книг. Української має бути більше. Роберт Блох. Плащ. Переклад з англійської Володимир Митрофанов. Читає Руслан Алексіюк. Сонце конало і, сповзаючи за пагорби в свою домовину, заливало кров'ю небосхил. Рвучкий холодний вітер навально гнав опале сухе листя на захід, так, ніби квапив його на похорон сонця. «Ець, казна що!» мовив Гендерсон сам до себе і облишив думати про сонце. Воно ж бо просто сідало собі в червонястому надвечірньому небі, і вогкий осінній вітер шарпав брудне пріле листя в осклизлому стічному рівчаку. До чого ж ці дешеві фантазії? «Казна що!» – повторив Гендерсон вголос. «Мабуть, такий вже сьогодні день, що до голови лізуть всілякі дурниці», – подумав він. «Та й не дивно, адже з цим заходом сонця настає вечір проти всіх святих. Ніч Геллоуіну. Жаский вечір, коли по світу розгулюють привиди і мерці волають зі своїх могил. Чи, може, цей настрій у нього просто... від гнилої пронизливої осінньої негоди?» Гендерсон зітхнув. «Були часи, – подумалось йому, – коли настання цього вечора мало неабиякий сенс. Часи, коли оповита мороком Європа із забобонним жахом віддавала перед День всіх святих на ласку лукавій і незнаній зловорожій силі. Аби відвернути лихих гостей, бралися на засуви мільйони дверей, проказувалися мільйони молитов, засвічувалися мільйони свічок. І було в цьому щось справді величне, подумав Гендерсон. Життя за тих часів сповнював дух пригоди, і люди з острахом йшли нічною дорогою, не знаючи, що чекає їх за найближчим поворотом. Вони жили у світі чортів, упирів та всілякої іншої нечисті, котра буцім полювала на їхні душі. І дало б тоді людська душа щось таке й важила, а наш новітній скептицизм позбавив життя його глибинного сенсу. Люди нині втратили шану до власної душі. «Справді, казна що!» Цілком машинально промовив Гендерсон ще раз. У цьому лайливому слові, яким він зазвичай вривав у моглядні злети своєї фантазії, йому виразно вчулося щось брутальне, притаманне саме 20-му століттю. Внутрішній голос, який підказав Гендерсонові «ось те саме казна що!» видавсь йому речником громадської думки, бо саме так назвали б люди його потаємні роздуми, якби могли їх прочитати. Отож, і сам Гендерсон, вимовивши це слово, зробив над собою зусилля і викинув з голови свої роздуми вкупі з уявними кривавими плямами на обрії. Адже він прийшов надвечір на цю вулицю, аби придбати якесь вбрання на сьогоднішню костюмовану вечірку. Отже, слід пошукати потрібну крамницю, поки не зачинили. Замість гаяти час на дурне фантазування з приводу перед Дня всіх святих. Гендерсон повів очима по темних фасадах пошарпаних будинків, котрі тяглись обабіч вузької вулички. Потім ще раз глянув на клаптик паперу з адресою, котру відшукав в телефонній книзі. Якого біса вони не вмикають світла перед крамницями? Вже зовсім сутеніло. Не видно ж, бо жодного номера. Воно, правда, цей район вбогий, занедбаний. Та все одно. Аж раптом він вгледів на протилежному боці вулиці ту крамницю і рушив до неї. Спинився перед вітриною і зазирнув досередини. Останні промені сонця, заломившись над дахом будинку по той бік вулиці, впали просто у вітрину. Гендерсонові аж серце схололо. Він же дивився у вітрину костюмерної крамнички, а не зазирав крізь шпаринку до самого пекла. Звідки ж ця вогнена лава, що заливає оті глумливі диявольські подоби за склом? «Та це ж просто захід сонця!» – пробурмотів він сам до себе. «Ну, звісно ж, захід сонця. А оті диявольські подоби – то звичайні маски, котрі мають бути виставлені у вітрині такої крамнички. Одначе людині із такою живою уявою недовго було би злякатися». Гендерсон відчинив двері і увійшов до крамниці. Там було темно і тихо. В застояному повітрі вчувався дух самотності. «Такий дух, – подумав Гендерсон, – завжди стоїть у тих місцях, де подовгу не ступає людська нога. У підземних печерах, склепах, у загублених серед лісових хащ могилах. Знов, казна що! Що це у біса з ним коїться сьогодні?» Гендерсон винувато усміхнувся до темної пустки. «Це ж всього-навсього костюмерна крамничка!» Йому пригадалися давні аматорські вистави в коледжі. Тоді він добре знав цей дух нафталінових кульок, залеженого хутра, гриму, вазеліну. Він і сам грав Гамлета, тримав у руці вискалений череп, у тих порожніх очницях ховалася вся мудрість світу. І череп той був, до речі, теж із такої ж костюмерної крамнички. І ось нині, через багато років, Гендерсон знову вдихав цей дух, і на спогад про той череп йому сяйнула думка. Зрештою, сьогодні ж проти всіх святих, і в такому настрої, як у цього нього, він не стане вбиратися раджею чи турком або піратом. Хай це роблять інші. А чом би йому не вибрати подоби якоїсь нечисті? У пирятам чи вовкулаки? Гендерсон навіть уявив собі, яким буде обличчя в Лідстрома, коли до його елегантного помешкання всунеться отака лиховісна постать в якомусь дранті. Товстун ще глядей беркицне з переляку посеред свого цвіту в пишних маскарадних уборах. Гендерсон ніколи не був високої думки про Лінстромових претензійних друзів, всіх тих доморослих геніїв і схожих на лошиць жінок в коштовній збруї. Отож, вирішено. Згідно з традиціями, він убереться якоюсь почварою. Гендерсон стояв посеред темної крамнички і чекав, поки хтось ввімкне світло, поки хтось вийде з внутрішніх дверей і обслужить його. Та почекавши марно з хвилину, він нетерпляче постукав кісточками пальців по прилавку. «Ей, чи є тут хто?» Відповіддю була мовчанка. Нарешті з дальнього кутка долинув якийсь звук, дещо моторошний у навколишній сутіні. Десь внизу під підлогою щось грюкнуло, і почулася важка хода. І раптом Гендерсонові забракло повітря. Просто з підлоги виникло і виростало, почало виростати щось велике і чорне. То, звісно, була всього лишень підвальна ляда. І ось вже невеличкий на зріст чоловік з засвіченою лампою, човгаючи ногами, зайшов за прилавок. Він мружився на світло і сонно кліпав очима. Потім Його жовтаве обличчя збіглося з моршками. То була подоба усмішки. «Вибачте, я, здається, трохи заспав», – тихо мовив він. «Чим можу прислужитися, сер?» «Я хотів би придбати якесь вбрання на вечір проти всіх святих». «А тож, розумію. І що саме ви мали на увазі?» У голосі старого вчувалася втома. Безмежна втома. А очі його так само кліпали на зморшкуватому жовтавому обличчі. «Ну, та знаєте, щось незвичайне. Правду кажучи, я надумав з'явитися на вечірку у подобі якогось страховиська. Мабуть, у вас нічого такого не знайдеться». «Можу показати вам різні маски». «Ні, я мав на увазі саме вбрання. Ну, вовкулаки там чи ще кого. Щоб скидалося на справжнє». «Он як, справжнє кажете?» «Еге ж, і чого б це старий так наголошував оте справжнє?» «Можливо. А тож, можливо, сер, у мене знайдеться саме те, що вам треба». Очі ці в старого і далі кліпали, проте тонкі вуста розтяглися у посмішці. «Саме для вечора Геллоуін». «І що ж воно таке?» «Вам ніколи не хотілося обернутися на упиря?» «На упиря? Як ото Дракула?» «Що? А, так, так. Як Дракула?» «Непогана думка. Ви гадаєте, моя зовнішність для цього підхожа?» Старий з тією ж тонкогубою посмішкою зміряв його очима. «Як я розумію, упирі бувають дуже різні на вигляд. Із вас вийде чудовий упир». «Хм, комплімент доволі сумнівний», – гмукнув Гендерсон. «Та чому би і ні? З чого воно складається, те убрання?» «Складається? Із звичайного вечірнього костюма, чи що ви там носите? А я дам вам справжній плащ». «Тільки плащ і все?» «Тільки плащ. Але ви загортаєтесь у нього весь, наче в саван. Власне, це і є плащ саван. Розумієте? Ось, почекайте. Зараз я його принесу». Старий знову почовгав в дальший куток крамнички і зник в темному отворі у підлозі. Гендерсон чекав. Знову у підвалі щось загрюкало, і невдовзі старий виліз звідти з плащем у руках. У сутіні було чути, як він обтрушує з плаща порох. «Ось він, справжній плащ». «Як це справжній?» «Дозвольте, я на вас накину. Він має чудодійну силу, будьте певні». Холодна тканина важко лягла Гендерсонові на плечі. У ніздрі заповз ледь відчутний запах тліну. Гендерсон відступив назад і поглянув на себе у дзеркало. Світло було тьмяне, проте він побачив, як плащ разюче змінив його зовнішність. Довгасте обличчя наче схудло і витяглось. Очі просто таки палали проти блідої шкіри. Вона здавалася ще блідішою від жалобного чорного кольору плаща. То був достоту великий чорний саван. «Справжній, а як же?» – бурмотів позаду старий. Мабуть, він підступив непомітно, тому що Гендерсон у дзеркалі нічого не бачив. «Беру», – сказав Гендерсон. «Скільки вартує?» «Будете задоволені, сер, я певен». «То скільки?» «Ну, скажімо, $5». «Прошу». Старий, кліпаючи, взяв гроші і стягнув плаща з Гендерсонових пліч. Коли важка тканина зісковзнула з нього, Гендерсон нараз відчув тепло. Мабуть, у підвалі стояла справжня холоднеча. Плащ був наче крижаний. Старий загорнув плаща і з усмішкою подав пакунок Гендерсонові. «Я завтра його поверну», – сказав той. «Не треба. Ви його купили. Він ваш». «Але ж...» «Я вже згортаю свою комерцію. Залиште плаща в себе. Він, напевне, придасться вам краще, ніж мені». «Але ж...» «Приємного вам вечора». Гендерсон розгублено рушив до дверей. Потім обернувся, аби попрощатися з тим старим кліпалом. Із сутіні за прилавком на нього дивилися двоє палаючих очей. Дивилися пильно і некліпно. «На добраніч», – мовив Гендерсон і квапливо причинив за собою двері. «Чи не закаламутилось мені трішечки в голові?» – запитав він сам себе подумки. О 8 вечора він уже був ладен зателефонувати Лінстромові і сказати, що не зможе прийти. Щойно він натяг на себе плаща, як його враз пройняло крижаним холодом. А коли він поглянув на себе у дзеркало, його затуманені очі ледь змогли розгледіти там відображення. Та вихиливши кілька чарок, Гендерсон почувся краще. Перед тим він нічого не їв, і питво швидко розігріло йому кров. Гендерсон став походжати кімнатою, набираючи різноманітних театральних поз. Широким порухом руки загортав на собі плаща і грізно, як йому здавалося, зблискував очима. Ні, він таки зіграє сьогодні упиря. Він викликав телефоном таксі і спустився у вестибюль. Невдовзі туди зайшов і таксист. Гендерсон чекав його, загорнувшись у свій чорний плащ. «Я бажаю, щоб ви одвезли мене куди слід», – промовив він низьким замогильним голосом. Таксист щойно глянув на нього і зблід, неначе крейда. «Що ви кажете?» «Це я викликав вас сюди», – таким самим внутрішнім голосом сказав Гендерсон, на силу стримуючи сміх. Тоді кинув на таксиста лютий погляд і махнув полою плаща. «А вже ж, окей!» Таксист прожогом вискочив на вулицю. Гендерсон поважно виступав вслід за ним. «Куди їхати, хазяїне? Цебто я хотів сказати, сер». Поки Гендерсон тим таки владним тоном називав адресу і вмощувався на задньому сидінні, перелякане шоферове обличчя жодного разу не обернулося у його бік. Машина так рвонула з місця, що Гендерсон, не виходячи з ролі, аж реготнув глибоким басом. Почувши той сміх, водій так запанікував, що погнав машину на межі дозволеної швидкості. Гендерсон лунко зареготав, і вразливого таксиста аж заколотило на його сидінні. То була знаменита поїздка, але найнесподіваніше сталося насамкінець. Коли Гендерсон виліз з свого заднього сидіння, дверцята за ним миттю захряснулись, і таксист чимдуж погнав геть, не взявши жодної плати. «Здається, я непогано увійшов в роль», – потішено подумав Гендерсон, простуючи до ліфта. Він мав піднятись до Лінстромового помешкання, яке займало весь горішній поверх. У кабіні було ще декілька гостей. З ними Гендерсон вже зустрічався на інших вечірках у Лінстрома, але ніхто з них начебто його не впізнавав. Подумати лишень, як змінився весь його вигляд, дякуючи цьому незвичному плащу і незвичному виразу очей. Дивина та й годі. А от люди, що їхали з ним у ліфті, повбиралися аж надто вигадливо. Одна жінка зображала пастушку у стилі вато, друга – іспанську танцівницю. Високий чоловік нап'яв на себе балахон паяця, а його приятель красувався в костюмі тореадора. Проте Гендерсон впізнав їх всіх, тому що їхні дорогі одежини, власне, й не були справжніми маскарадними костюмами. Вони не тільки не приховували вбраних у них осіб, а навпаки мали на меті увиразнити ті чи інші риси їх зовнішності. Більшість гостей на таких костюмованих вечірках дають волю своїм тамованим бажанням. Жінки виставляють на показ статуру, чоловіки або підкреслюють притаманну їм мужність, як робить оцей тореадор, або ж блазнюють, як той інший. Усе воно гідне хіба що жалю. Ці світські бевзі, прагнучи вдовільнити свою зголоднілу уяву, залюбки скидають похмурі ділові костюми і безоглядно поринають в барвистий світ театральних лож чи аматорських мистав або ж балів-маскарадів. А чом би їм не носити своїх кричучих яскравих уборів просто на вулиці? Гендерсон не раз вже розмірковував над цим. Звісна річ, ці четверо в ліфті мають у своїх маскарадних костюмах вельми принадний вигляд. Такі ж, бо вони всі сповнені життя, рум'янощокі, життєрадісні. Такі в них всі гладенькі, налиті шиї. Гендерсон позирнув на пухкі плечі найближчої до нього жінки. Позирнув і, сам того не усвідомлюючи, прикипів до них довгим поглядом. А тоді раптом зауважив, що всі його супутники збилися докупи в протилежному кутку кабіни, якнайдалі від нього. Вочевидь, вони були настрахані і його плащем, і лиховісними зблисками в очах, а також втупленим у ту жінку поглядом. Їхня весела балачка урвалася. Жінка ж подивилася на нього так, наче хотіла щось сказати, та тієї миті двері ліфта розсунулись, і Гендерсон з полегкістю перевів дух. «Що це за чортівня з ним? Спершу таксист? Тепер ось ця жінка? Може, він перепив на голодний шлунок?» Та на роздуми часу не було. Ось уже і сам Маркус Лінстром тицяє йому в руку наповнений келих. «А хто це до нас прийшов? О, гість із того світу!» Досить було одного погляду, аби зрозуміти, що господар за своїм звичаєм уже від самого початку вечірки добряче залив баньки. Здавалося, вся його гладка туша просто випаровує алкоголь. «Ну ж, бо Гендерсоне, друзяко, бери, пий, а я хильну просто з пляшки. Ти мене і справді ошелешив. Де це ти так загримувався?» «Загримувався? Та на мені немає жодного гриму». «А он як? Нема, кажеш? Ну, пробач, дурницю ляпнув». Гендерсонові знову здалося, ніби йому тьмариться розум. Чи то справді Лінстром від нього відсахнувся? Чи справді його п'яні очі на якусь мить затопив переляк? «Ну, гаразд, ще побачимось», – пробелькотів господар і обережно відступив, а тоді швидко повернувся до гостей, що увійшли разом з Гендерсоном. А той втупив погляд у Ліндстромову шию. Вона була гладка, біла і випиналася понад комір піджака, а збоку на ній виразно проглядала вена. Вена на гладкій Ліндстромовій шиї. На шиї гладкого, переляканого Ліндстрома. Гендерсон залишився сам у передпокої. З вітальні до нього долинали звуки музики, сміх, звичайний вечірковий гомін. Перш ніж туди рушити, Гендерсон якусь хвилю вагався. Тоді надпив із келиха, таки втлющеного йому в руку, там був ром Бакарді, справжній динаміт. Коли перший ковток ліг на випите перед тим, Гендерсона аж хитнуло. Проте він пив далі. Пив і розмірковував. У чому річ з ним самим і його вбранням? Чому люди так лякаються його? Чи він вже несвідомо почав грати роль упиря? А Ліндстром? Він щось варнякав про грим. А ну ж... І немовби підкоряючись якомусь імпульсові, Гендерсон ступив до великого дзеркала в простінку. Його дещо хитнуло, та зрештою він став рівно. Освітлений яскравим світлом, він стояв перед дзеркалом, дивився в нього і нічого не бачив. Він дивився на себе в дзеркало, проте його відображення там не було. Гендерсон тихенько засміявся. Лихим, горловим сміхом. Він і далі витріщався в те порожнє місце без жодного відображення. Сміх його став гучнішати і сповнився якоїсь ядучої зловтіхи. «Я геть п'яний», – пробурмотів Гендерсон. «А тож, п'яний як чіп. Ще вдома у дзеркалі все розпливалося, а тепер допився до того, що взагалі нічого не бачу. А вже ж п'яний. Удаю з себе казна, що людей лякаю. А ось же і галюцинації бачу. Чи, власне, нічого не бачу? Ба ні, онде воно, видиво. Янгол». Його голос знизився до шепоту. «А то ж, Янгол, онде стоїть позад мене. Привіт, Янголе!» «Привіт!» Гендерсон крутнувся на підборах. Ось же вона, в темному плащі з пишним білявим волоссям, ніби світлий німб над гордим білим личиком, небесно-блакитні очі і соковито-червоні вуста. «Ви справжня?» – тихенько запитав Гендерсон. «Чи це я такий дурень, що не вірю в чудесні з'яви?» «Цю з'яву звуть Шейла Дарлі, і якщо ви не проти, вона хотіла би припудрити носика». «Стівен Гендерсон ласкаво просить її скористатися цим люстерком». Він усміхнувся дівчині, загорнувся в плащ і, не спускаючи з неї очей, відступив назад. Вона повернула голову і зачіпливо всміхнулася до нього. «Ви що, ніколи не бачили, як жінки пудряться?» «Бачив. Бачив, але ніколи не знав, що янголи також вдаються до косметики», – відповів Гендерсон. «Та й взагалі, мало що знаю про янголів, але від сьогодні зроблю їх предметом свого спеціального дослідження. Прагнутиму довідатися про них якнайбільше. Отож, мабуть, ви цілий вечір будете бачити мене коло себе із записником в руках». «Упир із записником?» «О, я вельми цивілізований упир. Нічого спільного з тими примітивами із трансильванських нетрів. Ви гідно оціните мене, я певен». «А тож, ви, я бачу, із тих, хто завжди цього певен», – насмішкувато відказала дівчина. «Але ж янгол і упир досить дивна пара. «Ми будемо позитивно впливати одне на одного», – запевнив її Гендерсон. «До того ж, я маю підозру, що і у вас